els camins. De la música. Amigues, amics de Ràdio Clara, l'emissora lliure i llibertària de la ciutat de València, al 104.4 de la freqüència modulada, bona nit, bon dia, bona vesprada i benvingudes, benvinguts a un nou programa dels Camins de la Música. Com moltes vegades faig, en aquest cas vaig a portar-vos una música gravada en directe. És una petita contradicció, si voleu, perquè si és directe, és directe, i si és gravada, és gravada, però com afortunadament tenim la sort dels catxivatges que s'han inventat per a poder gravar els sons, tenim la sort de que aquestes coses, aquestes improvisacions, o bé les músiques de qualsevol tipus, que realment la música és allò que passa en aquest moment que està passant i després això se ho endú l'aire, doncs afortunadament, com dic, gràcies a els micròfons i totes les coses que van darrere, ja fa un grapadet d'anys que afortunadament podem gaudir de coses que es varen interpretar fa un temps. En aquest cas anem a posar una música d'uns d'aixòs concerts que Norman Granz va muntar, en el que fonamentalment la base eren músics de l'època del swing i del bop, feien una agrupació de músics que eren com els més reconeguts en aquest moment, o els més famosos o coses així, i que eren una bona mostra del que es feia en aquest moment en el món del jazz. En aquest cas, tenim la sort de poder escoltar d'entrada a una veu ben coneguda per a tots els afeccionats al jazz i fins i tot els que no ho són, com és la de Ella Fitzgerald. Una Ella Fitzgerald que en aquest moment tenia uns 40 anys i que per tant estava en la plenitud de les seves facultats, malgrat que en alguns moments, dintre de l'actuació, trencava la veu de manera evidentment voluntària per a, bé, donar-li un cert caràcter a la peça que estava interpretant. Els altres intèrprets que podreu escoltar són el trompetista Roy Eldridge, el violinista Stu Smith, el pianista Oscar Peterson amb el seu quartet, que incloïa el guitarrista Herb Ellis, el contrabaixista Ray Brown i el bateria Joe Jones. Com veieu, són uns noms tots com per a alçar-se i saludar i donar gràcies de que actuen, perquè són autèntics mites de la música del jazz. Les peces que interpreten no tenen res d'especial en concret. Són grans clàssics de jazz que, a més, en aquell moment alguns d'ells estaven d'absoluta actualitat i de moda, però el que passa és que sempre el toc de la Fitzgerald sempre li dona una categoria superior a la interpretació d'aquestes peces. Així que, com us dic, anem a escoltar ja aquesta actuació en directe de l'agrupació, per dir-ho així, que muntà Norman Granz l'any 57 i que sempre la col·locava sota el títol de Jazz at the Philharmonic, el que no vol dir que fora en ningú teatre en concret, sinó que després se feien unes gires amb aquests músics. Aleshores, ja sabeu, Jazz at the Philharmonic, any 1957, Ella Fitzgerald, Roy Eldridge, Stu Smith i el quartet d'Oscar Peterson amb Herb Ellis a la guitarra, el contrabaixista Ray Brown i el bateria Joe Jones. Mm-hmm. right and arithmetic, taught to the tune of the hickory stick. You were my gal in calico, and I was your silly bashful beau. Mary had a lamb, his fleece was white as snow. Now Mary had a little lamb, his fleece was white as snow. And everywhere that Mary went, that lamb was sure to go. Humpty, Humpty Dumpty sat upon the wall. Now Humpty Dumpty on the wall, Humpty Dumpty had a fall. All the king's horses and his men couldn't put Humpty back again. Simple, Simple Simon, going to the fair. Now Simple Simon met a pieman going to the fair. Said Simple Simon to the pieman, let me taste your wares. Little Jackie Horner sitting in the corner. Now little Jack Horner in the corner eating his Christmas pie. He stuck in his thumb, pulled out a plum, said, what a great guy am I. Peter, little Peter, was a pumpkin eater. Now Peter, Peter, pumpkin eater, had a wife and couldn't keep her. Put her in a pumpkin shell, and there he kept her very well. Ring around the roses, pocket full of posies. Rise, wipe your eyes. A little Sally, setting in the saucer, turn to the east, to the west. A little Sally, setting in the saucer, turn to the one, and have a little fun. Go in and out the window, go in and out the window. Go home and get your dinner, and hurry back to school. We'll be right back.

'cause I never thought I'd ever lose your love, dear. Why did you do me this way? I never felt more like crying all night, 'cause everything's wrong and nothing ain't right without you. You've got me singing the blues. The moon and stars no longer shine. The dream is gone I thought was mine. There's nothing left for me to do but cry over you. I never felt more like running away, but why should I go? 'Cause I couldn't stay without you. You've got me singing the blues. My mama done told me when I was in pigtails. My mama done told me, oh, a man's gonna sweet talk and give you the glad eye, but when that sweet talking's done, he's gonna leave you singing the blues. 'Cause the moon and stars no longer shine, the dream is gone I thought was mine. There's nothing left for me to do but cry over you. I never felt more like running away, but why should I go? 'Cause I couldn't stay without you. You've got me singing the blues. I really goofed, I missed my cues, and now you're gone, I'll have to pay these dues. Baby, you got me singing. But it's uncomfortably near. My old heart ain't gaining no ground, because my angel eyes ain't here. Misspent with angel eyes tonight. So drink up, all you people. Order anything you see. Have fun, you. Angel eyes. that's what I always hear when you sigh. Never in my wordland could there be words to reveal in a phrase how I feel. Have you ever heard two turtle doves bill and coo when they love? That's the kind of magic music we get from our lips when we kiss. And there's a weepy old willow, he really knows how to cry. That's how I cry in my pillow if you should tell me farewell and goodbye. Lullaby of birdland, whisper low, kiss me sweet, then we'll go flying high in birdland, high in the sky up above, all because we're in love. Lullaby, lullaby. Spinning a din din din din din. Have you ever heard two turtle doves bill and coo when they love? That's the kind of magic music we get from our lips when we kiss. And there's a weepy old willow, he really knows how to cry. That's how I cry in my pillow if you should tell me farewell and goodbye. Lullaby of birdland, whisper low, kiss me sweet, then we'll go flying high in birdland, high in the sky up above. And it's all because the trembling trees embrace the breeze tenderly. Thank you, ladies and gentlemen. Thank you. Thank you. April in Paris, chestnuts in blossom, holiday tables under the trees. April in Paris, this is a feeling no one can ever. Chestnuts in blossom, holiday tables under the trees. April in Paris, this is a feeling no one can ever reprise. I never knew the charm of spring, never met it face to face. I never knew my heart could sing, never felt a warm embrace till April in Paris. Whom can I run to? What have you done to my happiness, and I guess all all those things you always pine for. Gee, I'd like to see you looking swell. B-A-B-Y, baby. Diamond bracelets will work, doesn't sell. Baby, till that lucky day, you know darn well, baby, I can't give you anything but love. I can't give you anything but chi-chi. That's the only thing I've plenty of, chi-chi. Dream a while, scheme a while. We're sure to find la la la la la la la happiness, and I guess pretty chi. Gee, I like to see you looking swell. Brrr. Diamond bracelets will wear, doesn't sell. La la la la la la la la la la la. Chee chee. Brrr. Dee. Dee dee dee dee dee dee doo bee. Can't give you anything, anything. But la la la la la. The only thing Pop's got plenty of. Dream a while, scheme a while. Bobble do zon zon zon with your divine happiness, and I guess both you'll be double on same fine, baby. Like to see you looking sharp, yellow rose of Texas. Pops ain't got the cash. Boom, boom, boom, boom, to buy those blue suede shoes. Davy Crockett. Boom, boom, boom, zombo, zombo, yes. Can give you anything. Baba the sun, sun, anything. Love, yes. Oh, yes. Thank you, folks. Thank you. Sobre la veu avellutada, ben timbrada, preciosa, inspirada de la Ella Fitzgerald i els seus acompanyants, anem a acomiadar-nos avui de vosaltres, esperant que s'hagi disfrutat de la música que vos he posat avui, perquè això és la meva intenció. Després d'haver-vos, entre cometes, castigat un dels programes anteriors amb músiques un poc més difícils d'escoltar, jo crec que ja era moment de relaxar una miqueta la oïda i posar músiques que foren més senzilles i més agradables d'escoltar ja d'entrada. Així que ja sabeu que esteu als camins de la música al 104.4 de la freqüència modulada de València i que els camins de la música s'emet els dijous a les 4 de la vesprada en primera edició, que s'emet en repetició els dissabtes a les 11:30 de la nit i en segona repetició el dimecres següent a les 12 de la nit entre dimecres i dijous. Igualment, sabeu que alguna poca, en aquest cas, informació afegida a allò que heu escoltat podeu tindre en la nostra web podcast caminsdelamusica.net i ja sabeu, vos espere la pròxima setmana. Bona nit, bon dia, bona vesprada. Adeu. I continuem escoltant el que es puga del Love for Sale.